Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org web adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuklarımız Serim Yarar, Seben Dayı ve Eser F. Özdemir. Onlarla erişilebilir her şeyi konuşacağız. Erişilebilir her şey bir girişim, bir şirket olarak çalışıyor. Bağımsızların içerisinde de kültür sanat alanında çalışan şirket yapıları var. Yani sadece inisiyatiflerden oluşmuyor bağımsızlar, tiyatrolar, yayın evleri gibi. Erişilebilir her şeyde kültür sanat alanında da faaliyet gösteren bir şirket. O yüzden onları hem bu açıdan davet ettik bağımsız olarak, hem kendilerini bağımsız olarak tanımlıyorlar hem de aslında bireyleri bağımsızlaştırıyorlar. Şimdi onları kendilerinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu davet için. Bayağıdır da niyet ediyorduk. Bugün demiş, bu haftaya müstesmen. Ben Erişilebilir'in kurucularından biriyim, burada ortaklarından biriyim. Ve yanımda Selim var. Selim, biraz kendine bahsedeyim. Merhaba, ben Selim Yarar. Erişilebilir'in kurucularından biriyim. Aslında makine mühendisiyim. Erişilebilir'in daha çok dijital mecraların ve fiziksel mekanların nasıl herkes için daha evrensel bir tasarımda olabileceğini kapıyorum ve markalara bununla ilgili danışmanlık süreçlerini ilerliyorum aslında. İsterseniz erişilebilir her şeyin basit tanımıyla başlayalım. Ne yapıyorsunuz izleyicilerimiz, bilmeyen izleyicilerimiz için? Çok iyi olur. Önceki eseri de tanıyalım isterseniz. Ondan sonra erişilebilir her şeyde bayağı uzun konuşuyoruz. Merhabalar. Benim için de ilginç bir an, çünkü kendi eski programıma şu anda konuk oluyorum. Galiba ilk defa konuk oluyorum. Ben de erişilebilir her şeyin kurulduğundan beri aslında içinde yer alan parçalardan biriyim. Ve kültür sanat alanında daha önce yaptığım bütün çalışmalarla ve aktif ürettiğim sanat pratiğimle bu yapı içerisinde erişilebilir her şeye, kültür sanat alanında erişilebilirlik danışmanlığı veren bir yere oturdum. Hep birlikte aslında her alanda faaliyet gösteriyoruz. Fakat kültür ve sanat bizim de özellikle çok önem verdiğimiz, yapabildiğimiz kadar her farklı alanına yayılmaya çalıştığımız bir yapı. Tiyatrodan, müziğe, plastik sanatlardan aklımıza gelebilecek her şeye, çok kısaca. Aslında bu noktada şöyle, her şey ne yapıyor? Söylemek çok iyi olur. Yani sanatla bağlantısı nereden geliyor? Erişilebilir her şey aslında engellenen bireylerin deneyimlerini baştan tasarlıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi her şeyin bir erişilebilirliği olduğunu savunuyor aslında. Hep genelde markalara hem engellenen çalışanları için hem de engellenen müşterileri için aslında deneyimleri ele alıyor, deneyimi baştan tasarlıyor. Daha bağımsız deneyimler, daha bireysel olarak, bağımsız olarak deneyimleyebileceği markalar, mekanlar, hizmetler tasarlanmaya çalışıyor. Ve engellerin belli bağımsızlaştırmaya çalışıyor aslında bir yandan. Bunu nasıl yapıyor derseniz, erişilebilirlik aslında engellen bireyleri bağımsızlaştıran bir kavram. Mekanlar, mecralar erişebilir olduğunda aslında engellen bireyler bağımsız birer birey haline geliyor. Bunu da şuradan ele alıyoruz biz. Erişilebilirliği üçe ayırıyoruz. Fiziksel, dijital, yani içeriksel ve iletişimsel olarak ele alıyoruz aslında. Çünkü bir deneyim dediğimizde sadece bir fiziksel mekandan bahsetmiyoruz. Ya da sadece bir iletişimden bahsetmiyoruz. Bütün bir olgudan bahsediyoruz. O yüzden de deneyimleri bu üç başlıkta ele alıyoruz. Yani aslında erişilebilirlik kavram olarak başta yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler olmak üzere bir ürünün, bir mekanın, bir içeriğin herkes tarafından anlaşılır, kullanılabilir ve ulaşılabilir olması anlamına geliyor. Yani ürettiğiniz her şey aslında herkes tarafından ulaşılıyor mu, kullanılıyor mu, anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Buna bakmak aslında bir felsefe gibi geliyor bana ya. Evet, aslında galiba demin söyledin fiziksel, dijital ve iletişimsel diye, aslında galiba dilde de bir parçası var bunun. Önemli bir parçası. Zaten siz engelli bireyler değil, engellenen bireyler diyorsunuz. Bu çok başlı başına bir ayrım getiriyor zaten. Bir bakış getiriyor meseleye. Peki fiziksel engelliyi çok kolay anlayabiliyoruz. Dijitali de işte neler yapılabileceğini 3 aşağı 5 yukarı düşünebiliyoruz. Ama iletişimsel engel dediğimiz 3. kategoriden biraz söz eder misin? Sonra ötekilere dönelim. İletişimsel erişilebilirlik, evet, belki de en temeli bu. Çünkü iletişimi erişilebilir kılmadıktan sonra bir binayı erişilebilir kılmanın ya da bir application'ı erişilebilir kılmanın anlamı olmuyor. İletişim dediğimiz... Ya da kılınamıyor. Ya da kılınamıyor. Aslında iletişim dediğimiz... İletişimsel erişilebilirliğin temelinde bir mindset değişikliği var. Ne demek bu? Yani insanların engelliliği ve erişilebilirliği bu bakış açısı. Ya da engellilerle birebir iletişimde kullandıkları değil, davranış şekilleri. Ya da işte istihdam anında çalışmasını sanır, istihdam ettiğiniz çalışanlarımızın deneyimlerini nasıl iyileştiriyorsunuz? Ya da kurumunuzda yazılı metinlerde belirli kavramları kullanmaya dikkat ediyor musunuz? Diliniz ayrıştırıcı mı yoksa kapsayıcı mı gibi. İletişim erişilebilirliği hem davranışı hem de dediğin gibi dili erişilebilir kılmak aslında. Dili o ayrımcı kelimelerden ve söylenlerden uzaklaştırmak. Buna özel şey de giriyor. Özellikle engellilikle ilgili yapılan kampanyalarda ki o engelli figürü ya kahramandır, ya mağdurdur ya. Hayır, yani bir engelli bir reklamda ya da bir kampanyada evinden işine gider. Sıradan bir insan da olabilir aslında. Anlatmaya çalışıyoruz. Kültür sanat alanındaki birkaç yansımasından belki bahsedip biraz daha bağlayabiliriz. Selim, araya girdim ben, sen bir şey söyleyecekken galiba. Hemen kısaca bahsedeyim. Yani bunu nasıl uyguladığımız, yani bunun ne olduğu ve bunun nasıl uygulandığı da iki ayrı kocaman soru ya. Çünkü çok çok günlük hayatın içerisinde bildiğimiz bir şey değil erişilebilirlik algısı. Ya da işte sokağa çıktığımız zaman zaten tam tersiyle karşılaştığımız için, hele bir de daha niş bir alan olarak görülen kültür ve sanatla ilgili diğer parçacıklarda erişilebilirlik bunun neresinde önemli bir soru ve buna karşılık bir şeyler söylemeyi de önemli buluyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. Bizim coğrafyamızda tabii ki parça parça bir sürü çalışan STK, şirket, kurum vesaire var ve o insanların yaptığı çalışmalar ya da işte devletin küçük çaplı da olsa yürüttüğü farklı birimlerde çalışmalar bir şeylere karşılık gelmeye çalışıyor ama hiçbir zaman yeterli değil çünkü buna uygun bir altyapı yok. Şöyle bir örnekle bağlayacağım bunu. Eylül ayında yaklaşık 7 senedir yapılan bir festival var. İngiltere'de yapılıyor. Unlimited Festival diye South Bank Center'da yapıldı en son. Tamamen mesela engellenen sanatçılara bütün işlerin sipariş edildiği ve çalışan ekipte de, yani festivali gerçekleştirecek ekipte de birçok farklı engelle sahip insanın iş olarak orada bulunup çalıştığı bir yapıyla ne kadar güzel globalde bunun yapılabileceğinin örneklerinden bir tanesini yıllardır gösteriyorlar. Bizim coğrafyamızda da çeşitli erişilebilirlik uygulamalarıyla yapılan şeyler var ama dediğim gibi yeterli değil. Bizim giriştiğimiz bir iş vardı. Belki ondan bahsetmek güzel olur. 2021 yılında yaptığımız Dün Bugün İstanbul sergisinde olabileceği kadar 360-780 erişilebilir hale getirmeye çalıştığımız ve sanırım başarılı da olduğumuz bir süreçti. Serginin bütün az önce sorduğun işte dijital olduğu kadar iletişimsel ve fiziksel erişilebilirliğini sağlamaya çalıştık. Belki bu örnek üzerinden biraz nasıl göründüğünü de açabiliriz bunun. Ya da yani erişilebilir bir kültür sanat aktivitesi denince bir engellenen birey orada nasıl bağımsızlaşıyor ondan biraz bahsedebilirim belki. Kendi bildiğim için söyleyebilirim. Berlin'de, Almanya'da mesela herhangi bir kültür sanat fonuna başvururken, bu bir festival olabilir, gösteri olabilir vesaire, o fondaki maddelerden bir tanesi de erişilebilirliğin sağlanıp sağlanmadığıdır ve bunun koşullarını yazmanız gerekir. Fon başvurusunda gereklidir bu yani. Herkesin erişilebileceği bir festival ya da tiyatro gösterisi ya da müzik gösterisi ya da bir performans vesaire yapmak. Dolayısıyla bu bir takım kurallarla düzenlenmesi de gereken bir alan. Ayrıca işte sanıyorum kamusal alan Türkiye'de zaten erişilebilir değil. Hiçbir türlü erişilebilir değil. Bahsettiğim mindset düşünme biçimini değiştirmekten aslında sen de bahsediyorsun şu anda. Kamudan da bence bekleyebiliriz. Sadece neyi alanı açmak lazım ki bunun bir ihtiyaç olduğunu aktarmak lazım. Bunun bir sorumluluk olduğunu aktarabilmek lazım. Yani kamudan bekleyebiliriz değil, kamudan beklemek durumundayız zaten. Kamunun sorumluluğu, görevi bu. Ona burada çok farklı çerçeveler açıldı şu an aslında. Ben de hızlıca acıdan çerçeveyi kapatmak istiyorum. Benim kafam biraz öyle çalışıyor. İlk önce şunu söylemek isterim. Fonlardan bahsettiniz ya, biz kurulduğumuzdan beri fon alan ve fon dağıtan farklı kurumlarda işbirliği yapıyoruz. Fonun alt tarafta şu var ama erişebilir olmak istiyoruz, projemizi yapmak istiyoruz ama bunun için bizim bütçemiz yok. En büyük nokta fon alan tarafta bu. Türkiye'de ve dünyada fon veren platformları incelediğimizde, özellikle uluslararası kurumlarda, mesela Türkiye'de British Council bunu çok güzel yapıyor. Fon verirken fonlarında erişebilir olacak mısınız? Nasıl bir planınız var soruyor. Ve ayrıca diyor ki erişebilirlikle ilgili bir aksiyon planınız varsa projenizin total bütçesinin %15'i ekstra erişebilirlik bütçesi ekleyebilirim diyor. Evet. Bu aslında çok güzel bir uygulama çünkü erişebilirlik en baştan düşünülmesi gereken bir alan. Bir düşünce tarzı. Efendim, o örneği veriyor, ondan çalayım şimdi. Erişebilirlik aslında bir veganlık gibi. Yani veganlığı yolda düşünmezsiniz. Yemek yiyeceğiniz sırada yemeğinizi sipariş ettikten sonra ay bu vegan mı değil mi diye sormazsınız. Önce vegan mı değil mi onu düşünürsünüz, ona göre sipariş verirsiniz. Aslında erişebilirlik de tam olarak böyle. Bir şey yapıyorsanız bu erişilebilir mi ya da nasıl erişilebilir olur sorusunu ilk başta sormanız çok çok değerli ve aslında bu mindset düşünce tarzını edindiğinizde vegansanız çikolata yiyeceksiniz, bu vegan mı diye bakarsınız. Aslında erişebilirlikle böyle içselleştirilmek 3 yılda aslında bunu içselleştiren markalarda kişiler görüyoruz. İşbirliklerimizde böyle insanlar ve kurumlar da gelişiyor. Bu mindset oturuyor ve aslında veganlık gibi erişebilirliğinde her yaptıkları aksiyonda, her yaptıkları aktivitede de değerlendiriyor oluyorlar. Yok, rica ederim. Ya bu verdiğin örnek çok iyi bir örnek aslında. Fonun kendi bütçesine ek olarak erişilebilirlik bütçesi vermek. Çünkü zaten kültür sanat alanındaki fonlar çok sınırlı ve çok kısıtlı ve çok az genellikle. Onun içerisinden başka şeyleri evet böyle bir mindset'te olmadığı için ve bir veganlık anlayışıyla yaklaşılmadığı için de bu meseleye o hep bir ekstra bir yük olarak gözüküyor. Dolayısıyla bunu çok pratik olarak aslında bir çözüm öneriyor bu söylediğin örnek. O ekstrayı ancak o koşulları sağlıyorsan, sadece onu kullan, yani erişilebilirlik için kullanmak koşuluyla alıyorsun. Dolayısıyla senin bütçene de dokunmuyor. Bu belki bütün fon sağlayıcılara önerilebilecek bir sistem aslında. Şu anda tam da bunu yapıyorum. Birkaç fon sağlayıcıda mesela bunun adımlarını tasarlıyoruz şu anda. Bakın bunun örnekleri var globalde. Örneğin sponsor yapıyor. Hadi bunu siz de yapalım. Nasıl yapabileceğini şu bir tasarlayalım. Eğer ekstra bu konuda bütçe yaratırsanız ve erişebildiğinde fonlarınıza dahil ederseniz sonrasında birkaç konuda bir şey konuşuyoruz. Projelerin eğitimlerine bunu eklemek. Proje tasarlanıyor. Orada örneğin kapsayıcılıkla ilgili eğitimler oluyor. O fonun sürücüyle ilgili eğitimler oluyor. Hepimiz biliyoruz. Orada mesela biz şu anda 2 yıldır yapıyoruz. Kültür için alanla birlikte mesela gösteriyoruz. Fon alan Diyarbakır'dan, İzmir'den kültür sanat kurumlarına nasıl daha erişebilir olabilirler? Nasıl daha erişebilir kültür sanat ekosistemi yaratabilirler diye eğitimler veriyoruz mesela. Ki projeler en baştan erişebilir olarak onlar da kurgulayabilsin. Yani o mindset'i oluşturmaya çalışıyoruz daha projeler ortaya çıkmadan. Radyonun birkaç yıl önceki şeyi vardı, sloganı yerel yatay yavaşça diye. Bence erişilebilirlik meselesinden bahsedince de işte tek bir birim olarak İstanbul'dan ziyade ki yani bütün kültür sanatın yıllardır burada kümülatif bir yığılması var ve bunu dağıtmaya da çalışan bir sürü yapı var. Biz de buna nasıl destek olabiliriz? Hem bulunduğumuz noktada hem diğer coğrafyamızın parçalarında. Çünkü ya bir işte kültür erişilebilirlik. Nasıl ki kültür canlı ve yaşayan bir şey, biz ona bir parça koydukça değiştirilebilen. Ya bu ayrıca insan haklarından bir tanesi, insan hakları maddelerinden bir tanesi. En temelde de, evet, yani temiz su, temiz hava erişilebilir. Evet. Sevgiyi de belki ekleyebiliriz ona. O yüzden atlanması bir şekilde yıllar boyunca çok rahat olmuş ya da işte göz önünde olmamış hiç. Ama belki 2020'den itibaren işte şeyin de devletin de erişilebilirlik yılı ilan etmesiyle birlikte başka rüzgarlar da gelişti. Ben ondan da faydalandığımızı bir şekilde düşünüyorum. Çünkü gündeme daha üst katmandan gelmiş oldu. Bazen aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı meselelerinde takılıyoruz ya bir sürü yere. Evet, ama galiba aslında aşağıda bu düşünme biçiminin değişmesinde önem var, tepeden inmesinden ziyade. Çünkü aslında herkesin kendi yakını, kendi arkadaşı, o yatayda bağlı olduğumuz bir düzlemden yükselmesi daha anlamlı herhalde. Bir şeyi soracağım bir de. Erişilebilirlik deyince işte ya fiziksel mekan işin içerisine giriyor ya web sitesinde yani dijital ortamda başka bir sürü aplikasyon vesaire gelişiyor. Bunlar hep böyle çok şey gözüküyor. Bizim gibi özellikle de bağımsız ve küçük bütçelerle iş yapan kurumlara ya da inisiyatiflere çok zor işler gibi gözüküyor ya da çok maliyetli işler gibi gözüküyor. Ama eminim ki aslında çok kolay yapılabilecek ya da böyle bir mindset olmamasından dolayı zaten atlanan, hiç düşünülmeyen ama aslında erişilebilirliği birdenbire sağlayabilen çok basit şeyler de var. Mesela bağımsızlar için önerebileceğiniz böyle şeyler, pratik uygulamalar ya da özellikle öncelikle düşünülmesi gereken ama bizim bir türlü farkına varmadığımız şeyler var mı? Var. Mesela en basitinden hadi bir bağımsız yeni bir internet sitesi kuruluyordum. O siteyi daha kodlarken belli başlı kurallara göre kodladığında aslında kör bireyler kendi sistemleriyle bu siteye girdiklerinde eğer doğru kodlandıysa, doğru altyapıyla hazırlanmış o site çok rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Hadi site bir level üstü olsun, sosyal medyada yapabilecekleri şeyler var. Özellikle Instagram'da, LinkedIn'de körlerin görselleri anlayabilmeleri için bir alternatif metin kısmı var. Oraya görselde ne olduğunu, yani işte burada kumral iki erkek ve kumral iki kadın üç ekrandan birbirleriyle sohbet ediyorlar gibi çok ilkel bir betimleme yaptım. Anladım hani. Görselde ne olduğunu her sosyal medyanın kendi alternatif metin ekle ayarından ekleyerek en azından görmeyen çok kullanıcılar için sosyal medyaya yüklediğimiz görselleri erişilebilir hale getirebiliriz. İşaret dili öğrenebiliriz. Mesela özellikle kültürsel sanatında iş üreten insanların işaret dili öğrenmesi çok acayip geliyor bana. Çünkü Türk işaret dili dünyadaki bütün işaret dilleri gibi aslında kültürden beslenerek zenginleşen bir dil. O yüzden ben hep şunu savunuyorum. Dil konusunda, yani sesli dil konusunda entelektüel bilgi sahibi yüksek insanlar işaret dili öğrendiğinde ya da işaret dili bilenlerle bir araya geldiğinde Türk işaret dili o kadar genişliyor ve zenginleşiyor diye iki örnek verdim aslında. Bu noktada ben şunları eklemek isterim. Seven'in bıraktığı yerde Sakıp Soğan Müzesi'nde yaptığımız çalışmada, Mümkün İstanbul çalışmasında şunu gördük. Hani dil onunla zenginleşiyor, üzerine çalıştık ve zenginleşiyor diyoruz ya. Aslında işaret dili kullanarak gelişen bir dil, her dilde olduğu gibi. Örneğin o süreçte şunu gördük. Yerleştirme kelimesi. Yerleştirme kelimesi sanatta çok kullanılan bir kelime ama işaret dilinde yerleştirmeyi karşılığı yok. Yerleştirme diyorlar, sıralar tercümanlar böyle. Biz bir ekip çalışıyorduk o proje için. Herkes bir de birine bakıyor. Yerleştirme, yerleştirme ne demek? Aslında o gemi açıkladık size. Sanatçılar, eser orada, sanat konuşmaları olarak projeyi lideriydi. Şunu gördük. Yani yerleştirmeyi tek tek açıklayarak aslında yerleştirme kelimesini tanımlayıp ona bir kelime ürettiler. Bir işaret ürettiler. Bir işaret kelimesi. Bir işaret ürettiler ve o işareti de bir yandan açıkladılar işaretle. Yani. Sözlüğe bir kelime katıldı aslında. Harika. O müze çalışmasında. Yani çalışma yapıldıkça dil de gelişiyor, erişilebilirlik de gelişiyor ve şunu gördük, onun üzerine çıktılarında iki tane çok güzel hikayemiz, faydalanıcı yorumumuz oldu. Birincisi, sığır bir sanatçı, yani sanat üreticisi aslında, bağımsız bir sanat üreticisi, müze gezdi. Gezdikten sonra dedi ki, müzede her şey işaret çevirisi vardı, iPad'lerle. Bütün o bilgi panolarının metinleri okuma yazma oranı çok düşük olduğu için %5 seyirinde sığabilirler. Okuma yazma oranı Türkiye'de çok inanılmaz bir rakam. İşaretini çevirdi ve çıkışta şunu söyledi Biden'cığım. Ben ilk defa bu sergiyi gezdikten sonra kendi vatanımda yaşıyormuşum gibi hissettim. İlk defa bu ülkenin vatandaşı gibi hissediyorum kendimi dedi. Çünkü ilk defa herhangi bir sosyal içeriğe kendi ana dilimde eriştim. Buradan da ana dilde bilgiye erişime selam olsun. İlk defa bağımsız bir şekilde sergiyi deneyimledim dedi. Çok çok değerli. Evet. İkincisi de Ramazan bir edebiyat öğretmeni. Son bölümü bitiriyorum. Ramazan edebiyat öğretmeni. Biz bütün eserleri sesli betimlemelerini yarattık. Doğru. Ses betimlemeleri var. Bir yalı eseri vardı. Bir gemi ve yalı eseri. İstersen... Bu Hakkı'nın Vita Spirit işiydi o. Yağlı boyası. Evet. Gemi çarpmıştı. O eseri betimlediğimizde Ramazan şöyle bir cümle kurdu. Ben ilk defa 54 yaşında bir edebiyat öğretmeni olarak yazının tam olarak neye benzediğini anladım dedi. Ha, aslında sanat diyoruz ama çok büyük bir öğretici alan. Ya bu noktada da en temelinde orada bireyler sergiyi bağımsız bir şekilde bireysel olarak gezebildiler. Yani en başta demiştiniz ya engellenen birey diyorsunuz. Çünkü engelli birey tanımı hala BM'nin yaptığı bir tanım bu arada. Şunu söylüyor kısaca. Bireyler fiziksel, bilişsel, ruhsal farklılıkları var. Bu bireyler aslında bir noktada erişemiyorlar ve aslında bozuklukları bulunuyor. Diyor. Yani bir şeyde bozuksunuz diyor bir noktada. Biz de diyoruz ki engellenen bile hayır bir bozuk değil. Biz farklıyız. Evet herkes gibi. Farklılıklarımız var. Biz erişemiyoruz çünkü fazla tutsuzlan mekanizmana erişebilir değil. Yani biz engelleniyoruz toplumsal mekanizmana tarafından diyoruz ve erişebilirlik bunun anahtarı diyoruz. Erişebilir olduğumuz aslında engellilik ortadan kalkıyor. Herkes bir oluyor. Herkes farklılıklarıyla yaşamaya devam ediyor ve bağımsızlaşıyor. O yüzden... Harika. Evet çok teşekkürler. Bu akşam erişilebilir her şeyle özellikle kültür sanat alanında erişilebilirliği konuştuk. Sevgili Serim Yarar, Seben Dayı ve Eser Özdemir çok teşekkürler. Bu arada erişilebilir her şeye erişilebilirherşey.com üzerinden erişmek mümkün. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.